क्या आपके पेंट में गड़बड़ है? यह है नाक और यह दिमाग। यकीनन ब्रेन नाक से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। तभी तो जिस चीज को आप सिर्फ 3 दिन स्मेल कर सकते हैं, यानी आपके पॉपुलर पेंट्स की फ्यूम्स, वहीं आपका दिमाग, आपके लंग्स, आपका सिस्टम झेलते रहते हैं पूरे 5 साल तक। क्या असर होता है आपके पॉपुलर पेंट में डले VOC से? जानिए NeroLakeHealthyHomes.com पे। काश नाक को भी भगवान ने इतना दिमाग दिया होता। NeroLake, 0 VOC पेंट्स।